بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Birinci olarak şüphesiz ki Allah'ın hükümlerini çiğnemek, o hükümlerini almamak ve ne zorunsuz olarak nedir? Çok büyük bir günahlardır. Bu birinci şey olarak. İkincisi sakal kesmek. Diyor ki Allah Azze ve Celle, yani ben fakir olurum, ben parasız olurum diye يَعِدُكُمُ şeytan el fakr ve ya'murukum bil fahşa. Bakara suresinde vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadlan. Yani şeytan sizlere fakirliği vaaz verir. Ve fahşayı kötülüğü emreder. Ama Allah Azze ve Celle size tayyip mağfire affetmeyi, rahatlığı, rahmetiyi sizlere verir. Onun faziletinden diyor Allah Azze ve Celle. Bu bir. İkincisi kim ki Allah için bir şeyi terk ederse, bir günahı terk ederse Allah Azze ve Celle ona daha büyük göğsünde genişlik ve rahatlık verir. Kim ki Allah için bir şeyi bırakırsa Allah o işten ona daha iyi iş dünyada ve ahirette daha iyi bir şey verir. Çünkü Allah için bıraktı. Ama ikincisi ama üçüncüsü de ne? Hiç şüphesiz ki zorunsuz olarak bu kulun günahını yapmak, yani günahla emrettiği bir şey yapmak ve Allah'ın itaatini bilerek bırakmak şirk. Allah korusun, şirke girer bu. Şirke girer Allah korusun. Yani Allah'ın bile bile yani hükmünü yapıp zorunsuz olduğunu bilmek, zorunlu olduğunu yani bilmek. O biliyor ki ben zorunlu değilim. Ama ne yapıyor? O kulun, o varlığın yani emrini alıp Allah'ın emrini bırakıyor. Hiç şüphesiz şehvetsiz olarak yani dilsiz olarak. Tamam, bunu biz diyoruz ki hiç şüphesiz ki bunda bir şirk kokusu, şirk cüz'ü, şirk kısmı, şirk çeşidi, şirk şekli var. Hiç şüphesiz. Allah'tan diyoruz ki bizleri affetsin. O bizi onun taatlarından çıkmamayı muvaffakat etsin.